гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетную частку нумар 29 пад Лепелем вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хопсхефер папярэдзіў аб магчымасці з'яўлення новых тэрытарыяльных спрэчак у выніку раставання льдоў Арктыкі. Выступаючы на канферэнцыі НАТО ў Ісляндыі, Схефер падкрэсліў, што ў рэгіёне могуць з'явіцца абсалютна новыя марскія шляхі, і гэта павялічвае рызыку інцыдэнтаў. Эксперты ўважаюць, што знікненне арктычных льдоў адкрывае доступ да энергарэсурсаў, якія залягаюць на дне паўночнага лядовага акіяну. Аб сваіх прэтэнзіях на іх ужо заявілі ЗША, Канада і Расія. Сенат ЗША зацвердзіў адстаўнога адмірала Дэніса Блэра на пасадзе кіраўніка нацыянальнай выведкі. Яго кандыдатуру прапанаваў прэзідэнт ЗША Барак Абама. На пасадзе кіраўніка нацыянальнай выведкі Дэніс Блэр будзе каардынаваць дзейнасць 16 спецслужбаў. У Францыі адбываецца агульнанацыянальны страйк. Скасаваныя рэйсы цягнікоў і самалётаў, з перапынкам працуе метро, не хапае персаналу ў школах, банках, лякарнях і на пошце. Французская прэса назвала страйк чорным чацвяргом. Прафсаюзы, якія арганізавалі страйк, апасаюцца ва ўмовах крызісу скарачэння працоўных месцаў і заробкаў і патрабуюць ад ураду зрабіць адпаведныя захады. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане адбудуцца 20 жніўня. Аб гэтым паведаміла выбарчая камісія краіны. Паводле канстытуцыі галасаванне павінна было прайсці ў траўні, але паводле камісіі затрымка дапушчальная, калі нельга дамагчыся бяспечных умоваў галасавання. Як чакаецца, цяперашні прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай паспрабуе пераабрацца на другі тэрмін. Пасланнік прэзідэнта ЗША на блізкім усходзе Джон Мітчел сустрэўся з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану. Мітчел заявіў, што цяпер галоўны прыярытэт умацаваць перамір'е ў Газе пасля трох тыдняў ваенных дзеянняў паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Мітчел не мае намеру сустракацца з прадстаўнікамі групоўкі Хамас. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з Уладзімірам Пуціным. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Гэтыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы з прызыву ў войска моладзевых апазіцыйных актывістаў. Івана Шылу, Франка Вячорку і Дмітра Хвідарука супрацоўнікі спецслужбаў не адпусцілі пасля затрымання. Івана Шылу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Баранавічы ў кайданках прывезлі Франка Вячорку. Дмітра Хвідарука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Паплечнікі Дмітра лічаць, што хлопцы таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва. Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянне вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны код і патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка. лишний раз нам сказали, что его вывезли из военкомата Заводского района у областной, как поразумляют с юристом, бо Иван писал шмат скаргов. Иван все отрабатывал, как на его завели криминальную справу. Але про этом всем важно, что у военкомата інший загад. Змитер Хведорук находится в военкомате. У 14-й городской поликлинице медики, якими командовали люди у цивильном, дали Змитру заключение, что он придатный для службы в войску. Его, как и Ивана, затримали учора вечер на кватеры и отвезли в военкомат. Там Змитер поведомил, что вучится на дзённым отделении. Про это свечила и доведка с Богословского колледжу. Тады его отвезли спочатку у милицию, а потом у турму на Крестина. Милициенты сказали Змитру Хведоруку, что он винны 10 суток за удел у святкования 1 травня. Войсковцы проигноровали доведки с колледжу про навучание Змитра, який им показывал ягоны батька Александра Хведорук. Батька оппозиционера лишит, что уладам не досподобы профиль навучальной установы. Если это было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А разве совсем другая религия, протестантская? Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное. Франах Вячорка находится другие сутки у 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильном, сбили и отвезли у войска у Кайданках. Франков батька Вінцук Вячорка звернувся до генерального и войскового прокурора с заявами, у яких потребує дать оценку порушений, здійснених під час гвалтовного призыву Франка. Стверджаю, что он имел абсолютно узаконенную судом оттерміновку ожидцевления любых призывных мероприемств в самом менее еще на 7, а то и на 10 наступных дзён. Это не личачи того, что ему переписали и сфальсификовали попередний медичный диагноз. Это не личачи того, что его, как минимум, тройчи неведомые люди в цивильном хапали на улице, сбивали, надевали ему наручники. При этом командовали и милициантами, и войсковцами, и докторами. Летось у войска забрали больше за 20 молодевых активистов, сярод яких Змитер Железниченко, Алиска Лита, Змитер Беляю, Виталь Каратыш, Юрий Дзяшук, Игорь Соловей и Сяжук Чайка. Международные правооборонные организации звернулись до белорусских уладов с закликом спынить гвалтовный призыв оппозиционеров у войска и притримливаться законодавчих нормов. Белорусский Хельсинский комитет рыхтует скаргу в прокуратуру с нагоды незаконного призыва войска Франка Вячорки переследует інших молодевых активистов с использованием военкоматов. Про реакцию правооборонцев и политиков на этой подеи Валер Калиновский. Навіна об призыве войска Франка Вячорки заспела ягоную поплечницу пресовую сакратарку партии БНФ Катерину Марковскую у Швеции. Катерину разом с Вінцуком Вячорком запросила шведская партия христианских демократов. Вінцук поехать не смог с причины подеи вокол войскового призыву его на сына Франка. Эта тема сталася одной из самых актуальных подчас встреч Катерины Марковской у Швеции. Одразу после перемовов у шведским МЗС она зазначила, что отчувала великую цікавость шведского боку до подеев у Беларуси. Вельми великая зацікавленность на конт гэтага. У Франка довольно добро все ведают, и батьку ягонага, и у Швеции наибольше как раз. И вельми заклопоченная гэтым у сувязи с таким вынаходництвом нашим режимом нового метода тиску на активистов, причем такими абсолютно ганебным чином, как было сделано с Франаком, с порушением у всяких махчимых процедур введения судового поседжения, когда он отбылся в огле неведомо коли. Катерина Марковская собирается рассказать про выпадки с Франком Вячорком, Иваном Шилом и иншими у интервью шерегу шведских СМИ. Правоабарончий центр «Вясна» так само спадзеецца на международную солидарность у сувязи с гэтымі выпадками. Ён уже поинформовал про их своих замежных партнеров. А говорит керовник организации Олесь Беляцкий. Мы подключили все максимальные свои контакты, партнеров всех за межою так само. Дали информацию, в вынику заявилось и несколько международных заявок. Эта проблема вышла за межи Беларуси. Олесь Беляцкий меркует, что домагчыся обновления правов Вячорки и Шилы будет нелегко. Коли есть постанова призывной комиссии, что она годная, медицинская, то после этого что-то сделать, это может быть только политическое решение, причем, как наша практика показывает, что у нас его только один человек принимает. Вы на хвалях Радио Свобода. И гэтая тема призыву у войска гучала и у пытаниях, якія были зададзены падчас онлайн-конференции старшыні Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку. Открой свободу в интернете. Читай новини. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гэтага камітэта Алегам Гулаком у нашым эфіры пазней. А цяпер да эканамічнай тэмы. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генац Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі спадара Ляпунова прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Першы намеснік міністра патлумачыў сітуацыю журналістам так. Будуць ли павышацца тарыфы на жылічна-камунальныя услугі, все зависит ад стоимости энергоресурсов, импортируемых энергоресурсов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу, цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов. Кіраўнік навукова-даследчага центру МІЗАС Ярослав Романчук стала займаецца праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён упэўнены, што новае падвышэнне тарыфаў непазбежна. Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, урад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая, і на нафце мы не зможам зарабіць. Таму ўсё прадказальна. Хатнія гаспадарства павінны будуць плаціць пры 10-13% выдаткаў сям'і. Сёння вось за тры кварталы гэта складала толькі 5%. Гэта безумоўна адны з найменшых паказчыкаў на свеце, і ўрад можа на гэта спасылацца, каб яшчэ раз казаць пра неабходнасць павышэння жыллёва-камунальных тарыфаў. Журналісты спыталіся ў спадара Ляпунова, наколькі адпавядаюць сапраўднасці чуткі пра тое, што міжнародны валютны фонд, выдзяляючы Беларусі крэдыт, нібыта ўпісаў у дамову канкрэтную лічбу аплаты насельніцтвам паслугаў жыллёва-камунальных гаспадаркі. Першы намеснік міністра адказаў, што ў дакуменце сапраўды згадваецца перакрыжаванае фінансаванне паслугаў, аднак ніякіх дакладных лічбаў наконт гэта ў ім няма. Эканаміст Раманчук упэўнены, падвышаць кошты на тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба, але нельга браць лічбы са столі. Таму міністэрства павінна было б спачатку сказаць так. Перад тым, каб іх павялічваць, мы зробім вельмі дакладны аўдыт гэтых затрат, каб кожнаму паказаць людзям, вось глядзіце, мы там столькі у структуры тарыфа займаем энергія, столькі газ, столькі там нафта, вось, і мы гэта спалім і атрымліваем вось такую лічбу. А без гэтага манаполіі ніколі не будуць працаваць у сябе ў убытак, яны будуць толькі думаць пра тое, як мага больш грошаў сабраць і з прадпрыемстваў, і з хатніх гаспадарак. 1 траўня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генац Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў, а тым часам сітуацыя эканамічна ў самой Беларусі пагаршаецца. З-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта Свабодзе паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна. Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемства вынуждана сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все. Со слов суразмоўцы, сегодня в административном будинку полиграфкомбинату на дошцы загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвища больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляет спадарыня Антонина. Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да. Спробы Міністэрства інфармацыі змагацца з уплывамі крызісу, мяняючы кіраўнікоў паліграфкамбінату, поспехаў не даюць. Раней сышоў гендырэктар Валеры Германаў, пазней Александр Ластаўка, а зараз наняты Генадзь Нягоцкін. Першым пачаўся крызіс, паліграфкамбінат вырабляў да 2700 найменняў кніг і брашураў агульным накладам больш як 30 мільёнаў экземпляраў. З-за такой вялікай нагрузкі, як тлумачылі чыноўнікі Міністэрства інфармацыі, паліграфкамбінат адмаўляўся друкаваць незалежныя газеты «Народная воля», «Таварыш» ды іншыя. Магілёў. На тутэйшым заводзе тэхнапрыбор у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў. Про намер скараціць работнікаў тэхнапрыбору згадаў на паседжанні магілёўскага гарвыканкаму старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. Тэхнапрыбор уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне Белдрухмэт. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання гэтак тлумачыць неабходнасць скарачэння. Было 300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают. Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на заводскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў. Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку. Перадае Міхаіл Карневіч. Старшыня праўлення грамадскае аб'яднання Беларускага таварыства інвалідаў па зроку Алег Шэпень кажа, што ягоная структура церпіць ад крызісу, як і ўсе астатнія. З яго слоў, больш за 70% прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах Белціс, рэалізуецца за межамі Беларусі. Мы пастаўляем на КАМАЗ фільтры, да, на ЗІЛ фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было. Крыўдзіць яшчэ і тое, што дзяржаўныя прадпрыемствы ігнаруюць іх прадукцыю. Хаця паўсюль вісяць лёзунгі «Купляйце беларускае». Доходило до абсурда. Покупалі расійскія фірмы нашы фільтры, да, і прадавалі Беларусію. Меркаванне Алега Шэпеля пацвярджае дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар. Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%. На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, кажа дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў. Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса. Сказал директор гарадзенскага прадпрыемства «Фільтр» Віктар Уласаў. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%. Продукты подорожали, значит, себя ущемляем. Почувствовала материально, стараюсь жить и работать еще. Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч. Платежки за квартплату ж повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20% больше. Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консервы, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%. И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась. Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис на мне отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство. Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел хлеб, взял. Сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается. С голода не умираем. Спасибо президенту. Ночная свобода. Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня ТБМ Олег Трусов, один з запрошених у Громадсько-консультаційну раду по правах чоловіка при адміністрації президента. У дослідуванні «Свободи» про практику використання детекторів хлусні, а в нашому опитанні могильовці скажуть, коли вони опошній раз хлусили. Прогучать репортажі імпрези з нагоди 125-годдя Антона Лускевича, а так само з відкриття вистави мастака Павла Южица. Ми розкажемо про виніки суду у справі спадорожникових талерок у Городні. Так само кіноогляд Максима Жбанкова, огляд завтрашнього незалежного друку, ди інші теми. Ну а тепер у ефірі огляд телефонування на свободу, які підрихтувала Галина Абакунчик. Супрацовники спецслужбов сбили лидера молоди БНФ Франа Ковячорку и в кайданках отвезли в войсковую участку у Барановичах. Активисты Молодого фронта Змитра Хведорука и Ивана Шилу с Солигорска так само гвалтом доставили у военкоматы. Комментарии слухачов. От злости Шила Ковячорку и всех молодых влада поимела, их ловила, военное мундирование одела и каже им войску служить. У іншій країни такое не має бути. Кабуть у войську потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт. Слухач з Борисова. Коли вже закінчиться це лукашенівське безвладдя? І на що ми содержимо таку міліцію? За свої гроші кормимо, поїмо, одягаємо, а вони так себе ведуть. Про лібералізацію економіки і інших накірунків життя, якою обвестив керівник країни у наступному телефонуванні. Якщо повну лібералізацію оцінити 5 балів, то стоїло Лукашенко в її сторону зробити в балах на единицю з мінусом, як багато політики, аналітики і інші стали покривати його пушком. И готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз. Далее слухач выказывается с нагоды обрания нового московского патриарха Кирилла. Поважаные соученики, на днях вся православная элита выбрала нового патриарха всей Руси, який в приватности заявил, что Россия, Украина и Беларусь – ее святая Русь. Может быть, я не сомневаюсь, это слово кого-нибудь и узрадует. А меня особисто засмучили, бо от этой патриаршей промовы поверяя имперским захопницким духом. У наступному телефонуванні слухач задає питання. Шановна Свобода, откажіть мені на питання. Ось сьогодні почув, що Українська служба безпеки розкриє всі ці архіви КГБ. Стукачей усіх, цих здрадників, злочинців усіх. У нас, як відомо, це є державною тайною. Може, ми пішли по не тому шляху, що не прийняли закон об люстрації. Каб відсунути цих всіх билих КГБшників, билих цих всіх партійних функціонерів, комсомольців, відхилити від цих всіх посад. І, може, пішли б по нормальному шляху, по яким пішли прибалтійські країни. Дякую. Отказує політолог Валери Булгаков. Я, звісно, підтримую люстрацію. Сенс її передусім не у розправах з людьми, які працювали на систему, а менавіта у виявленні, у викритті тих злочинств, які не віддільні від праці авторитарної чи тоталітарної державної машини. Це значить, як у теперішньої Лукашенківської Білорусі, щоб люди ведали, що покарання за злочинство супрочеловічності не мають терміну давніни. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. А читаў наш прэзідэнт навукоўцаў. А чаму ж не? Ён жа ўсё ведае добра, але не ведае аднаго. Няма свабоды, волі нет. Творчасць гэта свабода. З каго надо спрасіць? Яго ў першую чаргу ж не бачыць, што робіць. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Віцебскія актывісты партыі БНФ вырашылі даведацца, чаму каля помніка Уладзіміру Караткевічу ніколі не гараць ліхтары. Выявілася, што электрычнасць да іх проста вырашылі не падводзіць. Віцебскія актывісты ўжо каторы год заўважалі, што асвятленне каля помніка Караткевічу знарок адключаюць, калі праводзяцца нейкія грамадскія акцыі. Урэшце, каб спраўдзіць ці абвергнуць гэтае меркаванне, старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Кастусь Смолікаў накіраваў запыт ва унітарнае прадпрыемства «Горсвятло», якое займаецца ў Віцебску асвятленнем вуліц. Атрыманы адказ, па словах спадара Смолікава, яго проста збянтэжыў. Аказваецца, паводле архітэктурнага рашэння таршэрныя стойкі, так называецца гэткі кшталт ліхтароў, маюць толькі дэкаратыўную функцыю, і да іх нават не падведзена электрычнасць. Такім чынам, з надыходам вечара помнік славутаму пісьменніку земляку, усталяваны ў скверы каля плошчы Леніна, просто патанае ў цемры. Між тым, літаральна за 50 метраў ад помніку Караткевічу ў гэтым самым парку падчас мінулагодняга славянскага базару адкрылі дошку гонару абласнога значэння, як яе назвалі. Бетонная сцяна-дошка асвятляецца з двух бакоў, не менш як дзясяткам ліхтароў і не дэкаратыўных, а сапраўдных. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэя, яе можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету. Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пазней, ну а цяпер пра тое, што пішуць у інтэрнэце наведнікі вэб-сайту свабода.орг. А для агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк. Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі. Эканомлю на боулінгу. Болей не вожу дзяўчыну на конныя прагулкі. Імя Вальтер. Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы. Імя Пернік. На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі. Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў. Нарэшце. Яму адказаў Андрэй з Менску. Нарэшце і цябе б забралі, а так у прынцыпе па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону. А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так. Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае. Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай «Норд». Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар. Тут завяліся правакатары. Лёкса з гораду Салігорск падсумаваў прызыў Франка Вячоркі коратка. Афігітельная лібералізацыя. А Лёва з гораду Полацак паставіў пытанне. Хто яшчэ хоча братацца з рэжымам? Эх, якая ганьба. А на інфармацію про призыв у войска іншага вядомага моладзевага актывіста Івана Шылы нехта з мянушкай ТТ адгукнуўся. Ну што, апазіцыя атрымала легалізацыю Лукі? Агляд допісаў на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк. Гаворыць Радыё «Свабода». Менскі час 19:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Беларускі хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву ў войска Франа Кавячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама спадзяецца на міжнародную салідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў. Івана Шылу прывезлі ў вайсковую ракетна-зенітную частку нумар 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алеська Літа. Змітра Хвідарука пад канвоем прывезлі з турмы ў ваенкамат. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэдзіла сваіх працаўнікоў аб тым, што пачынаецца скарачэнне персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным і іншымі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Іран гатовы супрацоўнічаць з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам пры ўмове, што Злучаныя Штаты зменяць сваю палітыку на блізкім усходзе. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі, выступаючы перад групай спецыялістаў перад пачаткам сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе. Пры адміністрацыі Джорджа Буша амерыканска-ізраільскія іранскія дачыненні былі крайне абвостраны. Вашынгтон абвінавачваў Іран у распрацоўцы ядзернай зброі, Іран гэта адкідаў і абвінавачваў ЗША ў варожасці. Сенат ЗША зацвердзіў адстаўнога адмірала Дэніса Блэра на пасадзе кіраўніка нацыянальнай выведкі. Яго кандыдатуру прапанаваў прэзідэнт ЗША Барак Абама. На пасадзе кіраўніка нацыянальнай выведкі Дэніс Блэр будзе каардынаваць дзейнасць 16 спецслужбаў. У Францыі адбываецца агульнанацыянальны страйк, скасаваныя рэйсы цягнікоў і самалётаў, з перапынкам працуе метро, хапае персоналу ў школах, банках, лякарнях і на пошце. Французская прэса назвала страйк «чорным чацвяргом». Прафсаюзы, якія арганізавалі страйк, апасаюцца ва ўмовах крызісу скарачэння працоўных месцаў і заробкаў і патрабуюць ад ураду зрабіць адпаведныя захады. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане адбудуцца 20 жніўня. Аб гэтым паведаміла выбарчая камісія краіны. Паводле канстытуцыі галасаванне павінна было прайсці ў траўні, але паводле камісіі затрымка дапушчальна, калі нельга дамагчыся бяспечных умоваў галасавання. Гэта быў выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага гэльсінскага камітэта Алегам Гулакам. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці.

вядзе пастаянны маніторынг сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, і мы ведаем шмат розных праблемаў, і гэтыя праблемы не толькі ў палітычных актывістаў, але і ў простых беларусаў. І, можа быць, гэтых праблем, можа быць, яны не такія вядомыя, не такія відавочныя, але, на жаль, іх вельмі шмат. Але з іншага боку, мы займаемся справай Александра Баразенкі, рабілі на гэты конт экспертнае заключэнне, у каторым падкрэслівалі занадта неадэкватнае пакаранне па гэтай катэгорыі справаў прымяняюцца і парушэнні свабоды мірных сходаў і выказванняў, которые ў справе Александра Баразенкі ў тым ліку. Мы таксама займаемся справай Івана Шылы і Франы Кавячорку і адсочваем сітуацыю і спрабуем ім дапамагчы ў вырашэнні гэтых праблемаў. Але мы таксама бачым і іншыя працэсы, калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакарання ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, часам гэта быў аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама. Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы? Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і вось гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы. Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным? Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, яно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся. Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз? Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным, хаця пытанне цікавае. Паважаю вас і вашу працу, дзякую. Хачу запытацца адносна ствараемых грамадскіх радаў. Ці не будзе гэта падобна на расійскія абшэсценныя палады, амбудсманаў і спецыяльных прадстаўнікоў прэзідэнта, калі ёсць фасад, але няма вынікаў? Піша Іван. Дзякую за добрыя словы пра нашу працу.

У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы як праваабаронцы мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.